مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا سحرا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے سحرا صحرا مدینہ نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ نکلے نہ کبھی دل سے تمنا صحرا مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھ صحرا مدینہ یاد آتا ہے جب روزہ پر نور کا گنبد یاد آتا ہے جب روزہ پر نور کا گنبد دل سے یہ نکلتی ہے دل سے یہ نکلتی ہے سدا مجھ صحرا مدینہ سر عرش کا خم ہے تیرے روزے کے مقابل سر عرش کا خم ہے تیرے روزے کے مقابل سر عرش کا خم ہے تیرے روزے کے مقابل افلاک سے اونچے ہیں افلاک سے اونچے ہیں مکہ قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہرگز قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہرگز قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہرگز